Sprinter dobrze trzyma się na śliskich drogach, nawet gdy kierowcy wracają bez obciążenia. Nowy Sprinter może zabrać teraz 50 kg więcej, pali mało i cenę ma niską jak próg załadunkowy. Limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Po 18:00 program trzeci i jak miło, że piątek, prawda? Ten dzień trwał 10 godzin 27 minut, był krótszy od najdłuższego w roku o 6 godzin 19 minut. Program trzeci, przed nami serwis, za chwilę Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. A w serwisie Jarosław Kaczyński o decyzji Unijnego Trybunału w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Respektujemy, ale i będziemy bronić swoich racji. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. W niedzielę wybierzemy swoich przedstawicieli w samorządach. Projekt budżetu Włoch na przyszły rok łamie unijne reguły, pisze Komisja Europejska w liście do Rzymu. Postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma charakter prowizoryczny. Zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski, podkreśla w komunikacie MSZ. Trybunał zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie, a decyzję skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. My jesteśmy członkami Unii Europejskiej i będziemy przestrzegać prawa Unii Europejskiej, ale będziemy oczywiście korzystali także z naszych praw. Mamy prawo do odwołania, to jest wstępna decyzja wiceprezesa jednoosobowa, będziemy się od niej odwoływali. Będziemy robili wszystko to, co robią w tej sytuacji normalne, broniące swoich interesów państwa europejskie, ale w ramach prawa europejskiego i przy założeniu, że prawo europejskie jest obowiązujące wobec wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej. Zdaniem lidera Platformy Obywatelskiej decyzja Unijnego Trybunału oznacza, że tu cytat, pisowskie bezprawie musi się zatrzymać, a wyrok musi być natychmiast wykonany. Grzegorz Schetyna napisał też na Twitterze, że łamiący konstytucję będą rozliczeni. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do wyborców, by ograniczyli inwencję twórczą na kartach wyborczych, stawiając tylko znak X przy nazwisku wybranego kandydata. O tym, że na niedzielne głosowanie trzeba zabrać dokument tożsamości i że na karcie do głosowania jest instrukcja, z którą powinniśmy się zapoznać, przypomniał szef PKW Wojciech Hermeliński. Od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę będzie obowiązywać cisza wyborcza. Na czym polega? Oczywiście wypowiadanie jakichś neutralnych informacji o tym, jak się głosuje, kwestie techniczne, to oczywiście nie stanowi agitacji, nie stanowi naruszenia ciszy wyborczej, natomiast wszelkie działania, których istota polega właśnie na wskazywaniu osoby, która powinna zostać wybrana, czy na zachwalaniu tej osoby jako kandydata w różny sposób, w różnych gremiach i w różnych sytuacjach, to jest oczywiście niedopuszczalne. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz PKW Magdalena Pietrzak dodaje, że w niedzielnym głosowaniu urny będą przezroczyste. Ważne jest, aby wrzucając kartę do głosowania, wyborca pamiętał, żeby była wrzucona stroną zadrukowaną, niewidoczną. Najprościej jest ją po prostu złożyć. Dla przypomnienia, karty będą tylko jednostronnie zadrukowane, nie będzie żadnych broszur w tych wyborach. Maksymalna wielkość kart to jest format A3. W większości w kraju będą to karty o formacie A4. Państwowa Komisja Wyborcza zachęca do obejrzenia przygotowanych przez nią spotów, które w przystępny sposób wyjaśniają zasady głosowania. No, filmy można znaleźć na stronie internetowej komisji. Zabił 4 osoby, ciał nie odnaleziono. W serwisie Trójki teraz orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który utrzymał w mocy wyrok skazujący Mariusza B. W poszlakowym procesie będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie dopiero po 40 latach spędzonych w więzieniu. Mężczyznę pozbawiono praw publicznych na 10 lat i orzeczono zapłatę po 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla trojga bliskich ofiar. Sprawa Mariusza B. to jedna z najbardziej intrygujących historii kryminalnych we współczesnej Warszawie. Mężczyznę skazano za zamordowanie męża oraz nastoletniej córki swojej kochanki i księdza, który miał molestować go w dzieciństwie. Biegli psychologowie stwierdzili u mężczyzny osobowość psychopatyczną, tendencję do kłamania, niskie poczucie winy i skłonność do narzucania innym swojej woli. Według biegłych cechuje go ponadprzeciętna inteligencja. W serwisie Trójki zagranica. Co najmniej 50 osób zginęło, ponad 200 zostało rannych w katastrofie kolejowej w stanie Punjab na północy Indii. Do tragedii doszło, gdy stojący w pobliżu torów na przedmieściach miasta tłum obserwował palenie kukły demona z okazji święta Dasara. Nadjeżdżający z dużą prędkością pociąg potrącił tych, którzy nie słyszeli dźwięków maszyny zagłuszonych przez fajerwerki. Projekt budżetu Włoch na przyszły rok łamie unijne reguły, napisała Komisja Europejska w liście do Rzymu.

Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. A dziś na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung HDR. Dzisiaj za jedyne 2249 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po 18. Penderek przy telefonie bez zmian. 7 trójek na początku 22. A ja przed komputerem zd3@polskieradio.pl. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. No już bardzo popołudniowa nawet. A to Ingrid. Je ne veux avoir des réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vite prend feu. Ton corps de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe. Je ne veux me résoudre à Dieu. C'est bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une ex-plication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serais mieux. Comment te dire adieu? Te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Panie Henryku, witam, halo. Dzień dobry. Woda w Warcie pana zafarpowała, tak? Tak, ponieważ byłem ostatnio z psem nad Wartą i ten niegodny napił się tej wody z Warty. Ja się boję teraz aresztowania lub śledztwa w tej sprawie. Nosić ze sobą butelkę gazowanej, odlać tyle, ile wypił. No ma ten grible, mais pour moi une ex. L'éducation voudrait mieux. Sans aucun prétexte, je me veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tant Ingrid. Po wielu latach, proszę państwa, starań o to, by ciężko chore dzieci z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Piszkowicach mogły godnie żyć, dziś Henryka Szczepanowska, działaczka społeczna, odebrała zasłużone odznaczenie z rąk Rzecznika Praw Dziecka. Przypomnijmy, że 5 lat temu zaczynała się nasza wspólna, także trójkowa batalia o zmianę ustawy o pieczy zastępczej. Dzięki tej ustawie dzieci z Piszkowic otrzymały tak zwane pobytowe, czyli pieniądze na swoje utrzymanie. Henrykę Szczepanowską wspieraliśmy w osiągnięciu tego celu. No, dziś nie mogło nas zabraknąć podczas uroczystości. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak postanowił przyznać odznakę honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka Infantis Dignitatis Defensori Henryce Szczepanowskiej. Jestem po prostu szczęśliwa. Naprawdę się cieszę. Jestem zaszczycona, że dostałam taki honorowy medal. Natomiast ciągle nasze dzieci nie mają praw konstytucyjnych spełnianych, no, respektowanych. Odznaka za zasługi dla ochrony praw dziecka Infantis Dignitatis Defensori. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Dla osób szczególnie zasłużonych, działających na rzecz godności dziecięcej, na rzecz podmiotowości dziecięcej, dla najmłodszych obywateli, nie tylko Rzeczypospolitej, bo każde dziecko, gdziekolwiek jest, czy w Polsce, czy za granicą, zasługuje na to, żeby okazać mu serce. Pawełek, on niedawno do nas przyszedł, bardzo chory. A kiedy przyszedł? Ciężko mi powiedzieć, chyba z 2 miesiące temu. Wiem, że tu ma bardzo dobrą opiekę. Ty, myszko kochana. Nie, że miał nóżkę złamaną. Pękają mu same kosteczki. Jak wyglądała ta walka o poprawę losu dzieci w Piszkowicach? Sprawa Piszkowic od początku była bardzo sprawą trudną. Dziennikarz Trójki Marcin Pośpiech, który wraz z Marcinem Gutowskim z ramienia Trójki zajmowali się sprawą Piszkowic. Właściwie wydawało się, że nie uda jej się załatwić, no ale pojawiła się Henryka Szczepanowska, która od wielu lat pomaga Piszkowicom, nieprawdopodobna osoba, która no, część swojego życia poświęciła dla Piszkowic. Później w to zaangażowała się także Trójka, no i udało się zmienić ustawę o pieczy zastępczej, dzięki czemu dzieciaki z Piszkowic, z jednej strony sieroty, z drugiej strony bardzo ciężko chore dzieci, otrzymały tak zwane pobytowe, czyli po prostu miały pieniądze na utrzymanie w tym niezwykłym miejscu, jakim jest zakład leczniczo-opiekuńczy w Piszkowicach. Adaś przyjechał na wózku, zobacz, zobacz, jaki Adaś ma strój. Mogę się pokłonić nisko? Dobry. Co tam, Adamie, słychać dobrego? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Ile masz lat? 9. Co to, mikrofon, tak? Co? Puk? A jak się czujesz, jeszcze tak zapytam? Lepiej. Powiedz, jakie kłopoty was teraz tam spotykają? No kłopoty są ciągle te same. To jest ciągle alienowanie tych naszych dzieci z życia wspólnego. Jest ciągle problem, żeby chodziły do szkół, żeby były objęte świadczeniem oświatowym w równym stopniu jak inne dzieci. Ja tu już nie mówię tylko o tych dzieciach, które są u nas w zakładach. Nasze dzieci są fantastycznie objęte opieką oświatową. Natomiast jest mnóstwo dzieci w Polsce, które ciągle nie mają zapewnionych dobrych warunków do nauki. Tylko dlatego, że są intelektualnie niesprawne. Mówią, po co im nauka, po co im oświata? To jest po prostu skandaliczne. O to właśnie trzeba teraz walczyć. Tę samą odznakę odebrała dziś szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Janina Ochojska. Bardzo, bardzo gratulujemy. No i dziękujemy naszym słuchaczom, którzy hojnie wspierali dzieci z Piszkowic podczas naszych świątecznych licytacji. Polecamy Piszkowice Państwa pamięci, a uroczystość obserwowała Anna Rokicińska. 17 minut po 18:00, tu Trójka, audycja popołudniowa, Alice Cooper. Baby, I wanna tell you something, just a word and it's no lie. I got so much feeling inside of me, baby. Our love will last forever through the changes of the heart, through the lonely nights whenever we're far apart. Before we say goodbye, all I wanna say is gone tomorrow, but I'm here with you tonight. I'll be holding you till morning light, and baby, I'm gonna watch you wake up, scattered clothes across the floor, and hear you whisper to me, love me again once more. Before we say goodbye, all I wanna say is I już za chwilę w Trójce o koncercie, proszę Państwa, który przed nami, niezwykłym koncercie na stadionie PGE, ten koncert 10 listopada o 19.30. Ponad 40 utworów, 40 wykonawców zaśpiewa o historii Polski. To wszystko, jak powiedziałem, 10 listopada o 19.30 na stadionie PGE Narodowym. To będzie muzyczna podróż przez ostatnie 100 lat polskiej muzyki, mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Koncert dla Niepodległej będzie głównym punktem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na PGE Narodowym zapraszamy 50 tysięcy widzów, którzy będą słuchali, oglądali koncertu. Na tym koncercie będą to utwory, które towarzyszą Polakom od 100 lat. To z pewnością będzie próba, bardzo trudna, bo nie da się tego zrobić w tak krótkim czasie, pokazania historii 100 lat polskiej niepodległości w piosence. Piotr Metz, dyrektor muzyczny Radiowej Trójki. Tak się składa, że po odzyskaniu niepodległości nasza piosenka rzeczywiście nabrała od razu tempa. Natychmiast po niepodległości powstał Zaiks. Okres międzywojenny w polskiej piosence był znakomity, więc trudno przypuszczać, żeby nie był reprezentowany żadnym utworem. Potem był oczywiście trudny okres wojenny, ale zarówno piosenki z tamtego okresu, jak i na przykład słynne wiersze wojenne Ewy Demarczyk, czyli najpiękniejsze połączenie muzyki z poezją Baczyńskiego, to coś, co na tym koncercie pewnie zabrzmi. Poezja obecna w polskiej piosence bardzo mocno w latach 60. i 70. przychodzi mi do głowy Nic dwa razy się nie zdarza Szymborskiej, który w oryginale śpiewała na festiwalu opolskim Łucja Prus. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zgodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Współczesne hymny, bo ani się obejrzeliśmy, jak Nie pytaj o Polskę Ciechowskiego, to też już jest przecież hymn. Nie pytaj więcej. I pytanie, czy któraś z współczesnych polskich piosenek jest już godna, żeby do tego dołączyć? To jest pytanie pewnie bardzo trudne. Myślę, że organizatorzy koncertu jakoś się z tym problemem zmierzą, bo jakaś kropka nad i w tym wszystkim musi być. Te utwory wykonane na koncercie 10 listopada będą w nowych aranżacjach. Będą dla wielu zaskoczeniem. Aranżerami na przykład jest Grzegorz Urban czy Rafał Stępień. Te nowe aranżacje będą bardzo ciekawe i będą zapraszały do pokazania w inny sposób muzyki, którą już znamy, którą kojarzymy, ale też czasem na nowo pokazanej. To będzie nie tylko koncert, ale również wielkie widowisko. Na koncercie też nie będziemy tylko słuchać, będziemy też oglądać. Każdy z utworów będzie poprzedzony materiałem filmowym. Często to materiały archiwalne, czasami czarno-białe, czasami kolorowe. Koncert będzie też uświetniony różnymi działaniami animacyjnymi, rekonstrukcyjnymi. Wystąpią żołnierze z epoki, czy wojskowi, czy będzie pokaz światła. Na koncercie bardzo ważnym elementem będzie element scenograficzny. To będzie ogromny ekran LED-owy, gdzie na finale koncertu zobaczymy też biało-czerwoną flagę, która będzie nam towarzyszyć przy śpiewaniu tego hymnu. Przypomnę, proszę Państwa, ten koncert 10 listopada o 19.30 na stadionie PGE Narodowym. O to spotkanie, o ten koncert pytała Monika Suszek. 24 minuty po 18.00. Chris Ria.

Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. W Skodzie odpalamy wyprzedaż rocznika 2018. Teraz komfort i bezpieczeństwo dostępne w niższych cenach. Sprawdź wybrane modele Skody z upustem do 14 tysięcy złotych. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. 26 minut do 19. Obiecana Aretha Franklin. Marzena przytomnie zauważa, ale dlaczego ta wiadomość o zbyt dużej ilości mięsa spożywanego jest zła dla tych, co lubią grilla. Ja z grilla lubię bakłażana, cukinię, krewetki, chleb z masłem i tak dalej, śliwki, a mięsa nie jem w ogóle. No rzeczywiście, zbyt może pochopnie ten grill z mięsiwem mi się skojarzył. Kłaniam się pani. Aretha Franklin. W Krakowie, proszę Państwa, powstał pierwszy ogólnie dostępny małopolski Fab Lab. Można nauczyć się szycia, drukowania w 3D, szlifowania czy robienia, realizacji własnych projektów. Specjaliści za darmo nauczą nas, jak realizować swoje pomysły. Proszę sobie wyobrazić, że to jest ołówek i kartka papieru. I rysujemy ołówkiem na kartce papieru. Magdalena Galińska, ja jestem przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Patchworku. To jest maszyna, która się nazywa Long Arm, czyli długie ramię. Na niej rozpinamy patchwork do wypikowania i pikujemy cały patchwork. Czy każdy może tu przyjść i sobie tak wyszywać? Tak. Krzysztof Wodek, czym jest drukarka 3D? Dla mnie to taki mały potworek, który może zupełnie wszystko stworzyć. Każdą najmniejszą zabawkę albo każdy trybik danej maszyny. Ja się nazywam Jakub Hołysz. Jakiś kamyczek mały dołożyłem do FabLabu. Pracuję w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To jest miejsce zarówno, w którym będziemy robić szkolenia, kursy, na których będzie mógł ktoś przyjść, ale również będzie mógł przyjść i samodzielnie realizować swoje pasje w jednej z naszych pracowni. I to jest właśnie ważne, żeby ludzie mogli tutaj przyjść i realizować i później samodzielnie tworzyć bardzo wiele niestandardowych projektów. No czyli tak, łapiemy za dwa kłote, naciskamy ten, tak, naciskamy... Jeśli chcemy szyć. Dwójeczkę, jeśli chcemy szyć. Nie wolno ciągnąć, bo pod spodem jest nitka z bębenka, okay. Więc zaczynamy tu, gdzie jesteśmy. Dobrze, i musimy stąd wyjść. I musimy jakoś wyjść. Dobrze, że mi pani pomaga, bo nie wiem, czy bym dała radę. Dominik Kulpiński, jestem opiekunem pracowni modelarskiej tutaj w naszym FabLabie. Szeroko pojęta pracownia modelarska, od modeli samolotów, dronów, po modele budynku i cokolwiek, komukolwiek się zamarzy. Będziemy starali się pomóc w realizacji tychże marzeń. Jakbym chciała sobie krzesło na przykład zrobić, to co? To serdecznie zapraszamy, będą warsztaty. Narzędzi nie brakuje, śrubokręty, pilniki, młotki, klucze, wkrętarki, wiertarki, no i oczywiście naszą dumę, czyli frezarkę CNC z dokładnością do 0,01 mm. Może swoje imię? Swoje imię, myśli pani? To takie narcystyczne. Albo Radio Kraków, może być? Dobrze, ale to naciśnijmy. Dobrze, muszę nacisnąć. I przejdziemy tu. Czy wystarczająco wprawnie mi to wyszło? Wszyscy są w stanie przeczytać napis, więc bardzo sprawnie. Czyli Radio Kraków tu było, jeżeli państwo będą chcieli odwiedzić FabLab, to mogą państwo znak zobaczyć po nas. Tak. Z pracowni FabLabu korzystała Martyna Masztelesz. Z Polskiego Radia, jak słyszeliśmy, Kraków. A na trzecim biegu już za chwilę. 19 minut do 19. I started a joke. It started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole oh, if I'd only seen that the joke was on me. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś, jak zwykle, o najważniejszym bezpieczeństwie, o pierwszych jazdach zagranicznych nowym Volvo S60 i test małego zwinnego diabełka. Na trzecim biegu na Facebooku zapraszam, proszę wejść, polubić, udostępnić. Na początek o nowym Volvo, bo to samochód, na który czeka już z niecierpliwością wielu kierowców i sympatyków marki. Niestety jeszcze będą musieli poczekać, ale pierwsze jazdy pierwszymi egzemplarzami odbyły się już za oceanem. Ciekawi wrażeń, o nich jeszcze będzie, jeździliśmy drogami Kalifornii. O pomyśle i o nowym S60 opowiada Stanisław Dojs. Volvo to taka marka, która myśli bardzo pragmatycznie. A model S60 to już jest jeden z ostatnich takiej pełnej wymiany modelowej, która zaczęła się od modelu XC90. Mimo, że jest pokrewniony z V60, która już na polskich ulicach jeździ od kilku miesięcy, ten samochód ma zupełnie inny charakter. Jest zdecydowanie bardziej nakierowany na wrażenia jazdy kierowcy, na to, żeby ten samochód był przyjemny do prowadzenia, żeby dawał dokładnie odczuć, jaka ta droga jest, czy zakręt w prawo, w lewo. Ten samochód jest zdecydowanie też w kierunku takiej czerpania radości z tego, że jeździmy, takiej przyjemności, która ma prowadzeniu samochodu towarzyszyć. Zawsze zmienia się trochę wyważenie nadwozia, kiedy nie mamy nadwozia typu kombi. Sedan jest lżejszy. Dodatkowo mamy też zupełnie inną gamę silników. S60 to jest pierwszy model Volvo od wielu, wielu lat, który debiutuje zupełnie bez diesli. Na początku będziemy mieli do wyboru silniki mocniejsze, benzynowe o mocy 250 koni mechanicznych, ponad 300 i hybryda o mocy łącznej ponad 400 koni mechanicznych. To jest taka hybryda, która pokazuje, że nie tylko hybryda może być oszczędna, ale może być również niebywale dynamiczna. Te osiągi do setki to jest znacznie poniżej 5 sekund. I jest też taki bardzo sportowy akcent, dlatego że ta hybryda doczeka się takiej wersji przerobionej przez Polestara, gdzie tych koni przybywa tylko kilkanaście, ale poza tym, że te osiągi jeszcze się poprawiają i sprint do setki trwa 4,7 sekundy. Tam są zupełnie inne hamulce, zawieszenie i mnóstwo innych detali, która sprawia, że ten samochód prowadzi się doskonale. W końcu być mistrzem prostej to żadnym być mistrzem. Najważniejsze jest, żeby samochód skręcał, hamował i dawał kontrolować moc, którą ma. Model S60 to jest taki model, który czerpie z tej technologii, którą zobaczyliśmy w Volvo XC90. Wcześniej jeszcze był taki samochód starszej generacji V60 D6, który też był naszą pierwszą hybrydą typu plug-in. Z roku na rok ten zasięg na bateriach tych samochodów rośnie. Teraz wynosi około 45 km, da się tyle przejechać na samym prądzie. S60 to jest samochód, który jeszcze na tym etapie nie przestawia takich technologicznych granic w kwestii elektryfikacji. W przyszłym roku Volvo bardziej szeroko zaoferuje hybrydy, takie tak zwane mild hybrids, czyli oparte o system 48-woltowy. Ale też i doczekamy się z pewnością też w niedalekiej przyszłości ze strony Volvo samochodu w pełni elektrycznego, tyle że nie będzie to S60. Volvo S60 to jest kolejny model, który wprowadza też do oferty i na rynek nowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa aktywnego. To samochód, w którym zastosowano Oncoming Lane Mitigation. Pod tym skrótem kryje się rozwiązanie, które zapobiega zderzeniom czołowym. Po raz kolejny samochód zaczyna reagować na inne zagrożenia. Już do tej pory system City Safety, który jest standardem we wszystkich naszych samochodach, wykrywa inne pojazdy, pieszych, rowerzystów, duże zwierzęta, a teraz zaczął reagować również na zderzenia czołowe. Kiedy znajdujemy się na kursie kolizyjnym, samochód odbije automatycznie na właściwy pas. Jeżeli kierowcy zabraknie koncentracji, bo gdzieś tam zajmuje się radiem i trzyma te ręce na kierownicy w sposób, że tak powiem, wiotki, taki bezwładny, po prostu ten samochód wróci na swój pas i do tego zderzenia nie dopuści. Oczywiście ta funkcja trafi też do pozostałych modeli Volvo po kilku miesiącach. I znowu do naszej kolekcji tych wszystkich systemów bezpieczeństwa dochodzi jeszcze jeden, który sprawia, że samochód wybacza kierowcy coraz więcej błędów. Samochód jeździ świetnie i wygląda prawie jak $1 000 000. Nawet na światłach zaczepiali nas inni kierowcy, mrucząc pod nosem, że takie to ładne. Na trzecim biegu. Teraz o bezpieczeństwie i nowej kampanii jego dotyczącej. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją. Nie zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7000 wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9000 zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Sprawa bezpieczeństwa najważniejsza z ważnych, mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. Nie bójmy się bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To jest element, który tak naprawdę scala. To nie jest element, który dzieli, bo tak naprawdę bez względu na to, jakie mamy poglądy, skąd jesteśmy, na jakim poziomie żyjemy, czy jakich funkcje sprawujemy, to bezpieczeństwo ruchu drogowego naprawdę dotyczy nas wszystkich. To jest taka dziedzina, która powinna być w przedmiocie zainteresowania nas wszystkich, a dzisiaj dokładnie wiemy, że oprócz tego ogromnego dramatu, bo to są setki tysięcy dramatów polskich rodzin, bo to nie tylko kwestia wypadku człowieka, jednego człowieka, ale również ich rodzin, bo zawsze zapominamy o tym, że również ten wypadek dotyczy całych rodzin w Polsce, które przez wiele, wiele lat muszą się rzeczywiście zmagać z tą ogromną traumą, ale też kwestii finansowych, bo przecież doskonale wiemy, ile kosztują nas wypadki drogowe w Polsce. To jest ponad 48 miliardów złotych. Rada to wycenia i Rada to rzeczywiście pokazuje jako realny koszt. To nie są żadne koszty wymyślone, to są realne badania kosztów wypadków drogowych i kolizji w Polsce i z tym całym materiałem, z tym całym ciężarem również kampanii, jaką zainaugurowaliśmy, chcemy apelować, chcemy pokazać, że można jeździć bezpiecznie i jest to naprawdę trendy, że możemy być naprawdę dobrze postrzegani jako ludzie, którzy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, którzy rozumieją zagrożenia w ruchu drogowym i jednocześnie być za to bardzo mocno społecznie doceniani. Do tego też zachęcamy. Naprawdę zdejmijmy nogę z gazu, to do niczego dobrego nie służy. Kampania jest przygotowana dla ogółu społeczeństwa. 18-59 to jest właśnie taka wskazana konkretna grupa docelowa tej kampanii, ale tak naprawdę w tej kampanii występują i przedstawiciel ludzi młodych, czyli młody kierowca i kobieta w średnim też wieku, która tak naprawdę rzeczywiście pokazuje te skutki nadmiernej prędkości, ale też tego, że jak cytuję z kampanii, nie zdążyłam wyhamować. To też pokazuje ten problem tego, że jadąc za szybko nie mamy czasu na reakcję, nie dajemy sobie szans nawet, przecież wiemy doskonale, że czas reakcji połączony z drogą hamowania nie wyhamuje naszego samochodu od razu, ale przecież 70, 100, 130, o czym mówiliśmy kampanii, to prędkość, to wskazówka, która zatrzymała się na liczniku przy zderzeniu, czyli prędkość była jeszcze prawdopodobnie większa. I pokazując te dramatyczne skutki zdarzenia drogowego, konsekwencje, chcemy pokazywać również konsekwencje, że jedna sekunda, milisekunda decyduje o naszym życiu. Kwestia szerokiej drogi, ładnej pogody, przecież w tym roku mamy bardzo ładną pogodę, jesteśmy troszeczkę uśpieni. No właśnie największe dramaty dzieją się wtedy, kiedy nasza czujność jest uśpiona. Cytując z kampanii młodego kierowcę, to była prosta droga. Noga z gazu. Noga z gazu. Nasz test. Suzuki Swift Sport to taki samochodzik, który można kupić i żona lub mąż wcale nie będą musieli się zorientować, że kupiłeś właśnie małego diabełka. Jak to Swift wygląda na spokojny miejski samochodzik? Właśnie, od normalnego Swifta na zewnątrz różni się niewiele. Trochę inne zderzaki, inne wloty powietrza, w sumie niewiele i być może o to chodziło. W środku jest trochę bardziej szykownie, pogłębione siedzenia, to duży plus, bo się przydają, kolorowe przeszycia, brakuje trochę sportowych dodatków, ale jak mówię, być może właśnie tak miało być. Że niby jedziesz z wizytą do teściowej, a tu po drodze wpadasz w kilka innych miejsc, bo ten Swift zasuwa aż miło. Do 100 km na godzinę rozpędza się w 8 sekund, a wydaje się, że wszystko idzie szybciej i sprawniej. Właśnie znalazłem odpowiednie słowo. Swift Sport jest żywiołowy. I znowu niby nic. Zaledwie 140 koni z doładowanego silnika 1.4 Booster Jet, a tymczasem tu przełożenie konia na kilogram masy samochodu jest bardzo dobre. Silnik jest elastyczny i nie trzeba się nawachlować lewarkiem przy na przykład wyprzedzaniu. Od stosunkowo niskich obrotów samochód chce jechać. Zawieszenie jest odrobinę twardsze od normalnego Swifta, ale nie tak twarde jak w innych podobnych samochodach, co moim zdaniem wyszło na dobre autku, bo jest odpowiednia frajda z jazdy, w zakrętach szczególnie. Zachowuje się jak taki większy gokart, bo niżej zawieszony, bo szerszy rozstaw kół. I to dobrze. Do tego bardzo przyjemne informacje nadchodzą ze stacji benzynowej. Przy dość aktywnej testowej jeździe w mieście Swift Sport spalił niewiele ponad 7,5 litra benzyny. W trasie zdecydowanie mniej. Nie najgorsza jakość muzyki. System multimedialny znany z innych modeli Suzuki, który lubię wyjątkowo. Prosty, przejrzysty, dobrze się sprawujący. Jedynym minusem jest cena. Ponad 75 tysięcy złotych. I tak, wiem, w tym samochodzie za tę cenę jest prawie wszystko. Na przykład aktywny tempomat, asystent zmiany świateł. Ale za takiego malucha, choć dzielnego, trochę dużo. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Na trzecim biegu do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękujemy. 7 minut pozostało do 19. Troszkę znowu szumi ze studia, ale wietrze pomieszczenie robocze, proszę Państwa. Nieprzypadkowo ta piosenka. Postanowiłem przypomnieć redaktorowi. Redaktorowi Baronowi naturalnie.